हाँ जी दोस्तों, आपके सामने पेश होने जा रहा है आपकी फरमाइश में पवन सिंह का वो सुपरहिट गाना। भाई होली का त्योहार है, आपके नए गाने की फरमाइश कर दें रेडियो पे। नए गाने के लिए नई हीरोइन भी तो चाहिए। अरे भाई पहले भांग तो पीजिए ना। दे। अरे आ गई आ गई। कौन आ गई बे? भाई नए गाने की नई हीरोइन आ गई। कमरिया हिला रही है, गुलाल उड़ा रही है, कमरिया हिला रही है, बवाल मचा रही है, कमरिया हिला रही है, गुलाल उड़ा रही है, कमरिया हिला रही है, बवाल मचा रही है। पिछ पिछ मेरे आता है क्यों तू देसी, मैं हूँ अंग्रेजी। ओए ओए आय हाय, लाल लिपस्टिक देख के तेरी हो गया सारा डिस्टिक क्रेजी, हो गया सारा डिस्टिक क्रेजी। डांस फ्लोर पे आग लगा दो, सब कहते हैं स्वैग दिखा रही है, कमरिया हिला रही है, गुलाल उड़ा रही है, कमरिया हिला रही है, बवाल मचा रही है, कमरिया हिला रही है, गुलाल उड़ा रही है, कमरिया हिला रही है, बवाल मचा।